diety dopasowane do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 czerwca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wczorajsze rozmowy prezydentów Polski i Niemiec podsumował w Trójce rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. O projekcie bonu mieszkaniowego mówiła w polskim radiu minister rodziny. We Francji dziś rocznica słynnego przemówienia Charlesa de Gaulle'a, nawołującego do oporu przeciwko Niemcom. Przed nami jest jeszcze jeden istotny fakt pojednania polsko-niemieckiego dotyczący polskich strat wojennych w zakresie dóbr kultury, mówił wczoraj prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z prezydentem Niemiec Frankiem Walterem Steinmeierem. Ten temat jest często poruszany przez polskich polityków, mówił w trzecim programie Polskiego Radia rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Strona niemiecka zna nasze stanowisko, toczą się odpowiednie prace. Pan prezydent bardzo silnie podkreślał fakt tego, że straty polskiej kultury, które Polska poniosła podczas II wojny światowej, nigdy nie zostały zrekompensowane. Może właśnie to jest ten moment, żeby się nad tym strona niemiecka pochyliła i przystąpiła do takich prac. Prezydent Niemiec gościł wczoraj w Warszawie z okazji 30. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Rząd pracuje nad projektem bonu mieszkaniowego, mówiła o tym w pierwszym programie Polskiego Radia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Ma to być rozwiązanie dla rodzin, które już mają dzieci i chciałyby zmienić mieszkanie. Aby mogły po prostu podejmować decyzję o tym ewentualnie, że rodzą się kolejne dzieci, a więc można byłoby porównać do bonu turystycznego. Byłaby pewna pula środków, którą można wykorzystać na to właśnie, żeby zmienić sobie to mieszkanie. Projekt bonu mieszkaniowego pojawił się w Polskim Ładzie. Kończą się największe w tym roku manewry w Polsce. Ostatnią fazę ćwiczeń Dragon 21 będzie obserwował prezydent Andrzej Duda. Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych będzie towarzyszył szef MON Mariusz Błaszczak. Zakończenie trwających ponad 2 tygodnie ćwiczeń to ostateczny sprawdzian dla żołnierzy 18. Dywizji Zmechanizowanej. To ta najmłodsza w polskim wojsku dywizja właśnie była w trakcie Dragona poddawana sprawdzianowi, a dziś dowództwo dywizji otrzyma certyfikat potwierdzający gotowość operacyjną. Ćwiczenie Dragon to jest ćwiczenie, do którego przygotowywaliśmy się przez ostatnie 3 lata. I ten moment to czas certyfikacji dowództwa 18. Dywizji Zmechanizowanej, czyli sprawdzenia zdolności dowództwa do planowania i organizowania walki, a także do przyjęcia pod oddziałów z innych jednostek wojskowych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej czy organizacji proobronnych. Mówił rzecznik dywizji major Przemysław Lipczyński. 18. Dywizja działa od 2018 roku. W jej strukturze są m.in. Brygada Pancerna z Warszawy, Podhalańczycy, a także Brygada Zmechanizowana z Lublina. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Synoptycy ostrzegają przed upałami. Słupek rtęci ma przekroczyć 30 stopni. Lekarze zalecają, by unikać przebywania na słońcu od 10 do 18. Ważne jest nawadnianie i schładzanie organizmu, mówi dr Anna Osławska. Należy dbać o to, żeby uzupełniać płyny. Ich ilość na dobę powinna być w granicach przynajmniej 2-2,5 litra. W sytuacji takiej, jak wystąpią jakieś okresy, że jest mocno przegrzany organizm, no to należy go schładzać. Najlepsza jest chłodna kąpiel albo kompresy chłodne na czoło, na odkryte powierzchnie ciała. Upały mają zelżeć we wtorek. Francuzi obchodzą rocznicę apelu 18 czerwca, słynnego radiowego przemówienia wygłoszonego w Londynie w 1940 roku przez generała Charlesa de Gaulle'a. Francuski przywódca wezwał w nim do sprzeciwienia się kapitulacji Francji i utworzenia ruchu oporu przeciwko Niemcom. Obchody apelu 18 czerwca tradycyjnie odbywają się w Paryżu, w forcie znajdującym się na wzgórzu Valérien. W tym miejscu podczas niemieckiej okupacji dochodziło do egzekucji partyzantów. Dziś znajduje się tam memoriał francuskiego ruchu oporu. Jak co roku na Mont Valérien odbędzie się ceremonia wojskowa z udziałem przedstawicieli władz państwowych. Ważnym punktem obchodów będzie spotkanie prezydenta Macrona z Hubertem Germain, ostatnim żyjącym towarzyszem generała de Gaulle'a. Germain dołączył do lidera wolnej Francji w wieku 19 lat, przybywając do Liverpoolu na pokładzie statku przewożącego polskich żołnierzy. Podczas ceremonii na wzgórzu Valérien zostanie odczytany tekst napisany przez 100-letniego weterana. Zostanie w nim przypomniana historia francuskiego ruchu oporu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. W poniedziałek po raz 50. rusza Lato z Radiem. Z okazji jubileuszu twórcy kultowej audycji pierwszego programu Polskiego Radia przygotowali wiele atrakcji. Będą koncerty, konkursy z nagrodami oraz specjalne dwa wydania płytowe. Zastępca kierownika redakcji rozrywki w radiowej jedynce Magdalena Szturemska mówi, że z okazji jubileuszu będą też wspomnienia. Codziennie będziemy wspominać nasze 50-lecie. My oczywiście sięgniemy do naszych archiwów, bo te mamy przepastne, ale też chcemy namówić Państwa, by Państwo sięgnęli do swoich, żeby pokazali nam Państwo swoje zdjęcia, co się z Państwem działo w ciągu tych 50 lat. Może macie jakieś ulubione zdjęcie i nam wysłali. Czekamy na te zdjęcia, a te najlepsze nagrodzimy. Początek audycji w poniedziałek o 9:00. To był Serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Uwaga, kibice piłki. Dziś na Euro grają nasi grupowi rywale. O 15:00 mecz Szwecja-Słowacja i jeżeli są tacy, którzy jeszcze wierzą w awans Polaków do fazy pucharowej, to ten mecz może mieć jakieś znaczenie. Potem do gry wchodzi grupa D. Najpierw o 18:00 spotkanie Chorwatów z Czechami i o 21:00 mecz Anglia-Szkocja. W Londynie od wczoraj słychać śpiewy szkockich fanów. W sprawach siatkarskich kolejna, 9:a już wygrana naszej męskiej reprezentacji w Lidze Narodów. 3-0 pokonała Niemcy i pozostaje na tę chwilę wiceliderem rozgrywek, przed nami tylko Brazylia. Nasze panie dopiero na miejscu 11:00, dziś w Rimini zmierzą się o 18:00 z Amerykankami i faworytkami nie będą. Co w tenisie? Rafa Nadal coraz ostrożniej planuje swoje starty. Wczoraj odtrąbił, że nie wystąpi w Wimbledonie oraz Igrzyskach Olimpijskich. Naomi Osaka, zmagająca się z depresją, też opuści turniej w Londynie, ale rywalizację w Tokio ma w planach. Z kolei Dominic Thiem ma zamiar wystąpić w Wimbledonie, ale nie interesuje go udział w Igrzyskach. Taka to misterna układanka. Może cała trójka pojawi się na przełomie sierpnia i września w Nowym Jorku i tu bardzo ważna informacja. Ostatni turniej wielkoszlemowy w tym roku ma się odbyć przy pełnych trybunach. W zeszłym roku w Nowym Jorku tenisiści rywalizowali w bańce przy pustych trybunach. Wówczas to był duży sukces, że zawody w ogóle się odbyły. Teraz Amerykańska Federacja Tenisa ogłosiła, że wszystkie bilety do sprzedaży trafią w lipcu. Impreza rozpocznie się 30 sierpnia, a potrwa do 12 września. Dwa lata temu w ciągu 2 tygodni nowojorskie korty odwiedziło 740 tysięcy osób. To tak jakby 14 dni z rzędu rozgrywano wielki Super Bowl. Przez cały dzień zwykle gościmy 50 tysięcy ludzi, a 30 tysięcy ogląda na żywo wieczorne mecze. Mówi Dennis Zausner z Amerykańskiej Federacji Tenisa. Władze podkreślają, że decyzja w sprawie kibiców na US Open jest kolejnym krokiem w powrocie do normalności Nowego Jorku. Nie wiadomo jeszcze, czy organizatorzy od widzów będą wymagali dowodów szczepień przeciwko COVID-19. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Ta korespondencja kończy serwis, kolejny sportowy po 17:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie w całej Polsce, bez opadów, tylko w Sudetach i nad morzem może chwilami mocniej wiać. Na termometrach od 25 stopni nad samym morzem do 31 w centrum i 34 miejscami na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Skuteczna taktyka na oszczędzanie? Fotowoltaika od Energa Obrót. Pewny gracz i oferta dopasowana do Ciebie i Twoich potrzeb. Nawet do 25 lat gwarancji producenta instalacji fotowoltaicznej na panele. Oszczędności same wpadają do kieszeni. Wejdź na energa.pl lub zadzwoń 555-555-505. Skuteczna taktyka na oszczędzanie. Fotowoltaika od Energa Obrót. Podkręć piłkarskie emocje razem z Lidlem. Licencjonowana odzież UEFA Euro 2020 dla całej rodziny. Już teraz. Okazja. Każdy produkt z kolekcji aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Szczegóły na www.lidl.pl. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Najpiękniejsze przeboje Krzysztofa Krawczyka w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie oraz Alicji Majewskiej, Kai, Igora Herbuta, Kuby Badacha i Piotra Cugowskiego. Koncert To, co najpiękniejsze, pamięci Krzysztofa Krawczyka w niedzielę 20 czerwca o godzinie 20. Transmisja ze studia imienia Witolda Lutosławskiego na antenie jedynki, na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych. Patronat Rada Mediów Narodowych. Na koncert zaprasza sponsor PKN Orlen. Mecenas kultury. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na audycję zaprasza Polski Fundusz Rozwoju. Sponsor Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. Sponsorem Nagród Gospodarczych Polskiego Radia jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Dzień dobry Państwu, to jest piątek, a zatem przed mikrofonem Wojciech Surmacz. Witamy w audycji Winien i Ma. Pod specjalnym nadzorem Elżbiety Korczyńskiej-Jordan, za sterami Renata Szewczak i Agnieszka Łukasiewicz, a na łączach Marcin Roszkowski. Halo, halo, słyszymy się? Halo, dzień dobry. A tym razem nie na łączach, tylko w studiu, proszę Państwa, doktor Artur Bartoszewicz. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, już suchy po basenie. Tak, tak, tak. A jak jesteśmy w komplecie, no to możemy już zaczynać. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2021. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. A no właśnie, proszę Państwa, dzisiaj jest bardzo specjalny piątek i bardzo specjalne wydanie audycji Winien i Ma, czyli ogłoszenie zwycięzców konkursu Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2001. Ja tylko może opowiem, że mieliśmy po trzech nominowanych w czterech kategoriach. Była kategoria, rozmawialiśmy o tym tydzień temu, kategoria przełomowe rozwiązanie, kategoria filantrop polski, kategoria, proszę Państwa, dobry firma zarząd. Skuteczna w COVID-19, dobry zarząd i będzie jeszcze niespodzianka. Obradowaliśmy nad tym, kto wygra, a kto nie wygra w takim szacownym gronie. Była kapituła w składzie, proszę Państwa, Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia, Andrzej Sandowski, prezydent Centrum Adama Smitha, Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute, obecny w studiu dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej, tak. I obecny na linii Marcin Roszkowski z Instytutu Jagiellońskiego, też uczestniczył w tym niecnym procederze. No i ja również tak gdzieś tam przyłożyłem do tego rękę. Zatem, proszę Państwa, myślę, że możemy zacząć. Pierwsza kategoria. Kategoria przełomowe rozwiązanie. Jak już wspomniałem i wspominaliśmy tydzień temu, były trzy nominacje, ale jeszcze wtedy nie mogliśmy ogłosić tych nominacji, bo tutaj procedura była taka, że zanim dopuścimy do głosowania te firmy, to te firmy musiały wyrazić zgodę na to. i wyraziły, proszę sobie wyobrazić, doktorze, wszystkie te nominowane. Ku naszemu zaskoczeniu. Dokładnie. Wszystkie się zgodziły. To ja może teraz przeczytam, jakie były nominacje. Otóż, proszę państwa, nominowaliśmy Fundusz Trójmorza, taki ekonomiczny wymiar inicjatywy Trójmorza. Jego pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym inwestorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. To temat, który też już niejednokrotnie poruszaliśmy w naszej audycji, ale z ciekawszych nominacji, nie twierdzę, że ta wcale nie ciekawa, bo bardzo, Brainly, największa na świecie platforma edukacyjna online, pomagająca w zdalnej nauce uczniom i rodzicom. W roku 2020 Brainly osiągnęło rekordowe 350 milionów użytkowników miesięcznie w 35 krajach. Naprawdę to robi wrażenie. No i Booksy. Kto z nas nie korzystał z Booksy? Ten gapa. Booksy aktualnie najpoważniejszy kandydat. Nie strzyże, tak. Albo na przykład nie chodzi do kosmetyczki, no i tak dalej, i tak dalej. Można z wielu usług skorzystać za pomocą Booksy. Aktualnie uważany jest na najpoważniejszego kandydata do tytułu polskiego jednorożca, proszę państwa. W polską platformę do umawiania wizyt u fryzjerów, kosmetyczek czy barberów amerykańskie fundusze Rock Capital oraz Sprint Capital na początku 2021 roku zainwestowały 70 milionów dolarów amerykańskich, tylko po to, żeby ta polska platforma stała się tak rozpoznawalna na rynku międzynarodowym, jak na przykład Booking.com czy Uber. Ale pomyłka w miliardach to nic nadzwyczajnego. W przyszłości pewno i miliardy będą płynąć w dolarach, także Booksy wygra. Ale Brainly jest super. 350 milionów to więcej niż dzieci w Polsce, także dużo dzieci udało się zagospodarować w tej platformie. Tak. A poza tym jeszcze inflacja, do tego i tam parę zer. Tak jest, a Fundusz Trójmorza... Ale że ta inflacja tak galopuje strasznie? No tak, chyba trochę przyspieszyła nawet w Stanach. Ale że, a w Stanach to może i tak u nas jest... A w Polsce zapowiedziano, że zostanie wygaszona. Ach, okej. Okay. Czekamy, kto pobiegnie z tymi wiadrami gaść. Na odpowiedź inflacyjną. Tak. Dobrze, proszę państwa, ale my tu gadu trzeba ogłosić zwycięzcę w tej kategorii. I zrobi to, może zrobi to... Doktor Artur Bertoszewicz. Bardzo wyróżniony, tak. Drodzy państwo, wygrał Fundusz Trójmorza, czyli de facto Bank Gospodarstwa Krajowego, który wytworzył to rozwiązanie, a de facto pomysłodawcą była pani prezes, jeżeli z tego tak, co wiem. Tak, rozmawialiśmy z panią prezes, zdaje się, z 2 tygodnie temu była u nas w audycji. I bardzo promuje to rozwiązanie, tak, super, to się rozwija. Tak, byśmy wygrali w sumie. No to ja myślę, że tam się podepniemy jakoś, ale zanim to zrobimy, to posłuchajmy, co pani prezes Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, powiedziała, gdy usłyszała o tym, bo usłyszała, że... I była zaskoczona, tak mi się wydaje przynajmniej, że Bank Gospodarstwa Krajowego wygrał ze swoim projektem w naszej pierwszej kategorii przełomowe rozwiązanie. Bardzo dziękuję za docenienie właśnie w tej kategorii, bo tego typu wehikuły finansowe praktycznie nie istnieją. Utworzenie z 12 państwami Funduszu Trójmorza tylko w ciągu 8 miesięcy, utworzenie całych ram prawnych, strategii to przełomowe i wyjątkowe na skalę globalną nasze doświadczenie. Dzisiaj możemy się pochwalić ponad 140 projektów, które są zanalizowane. 3 projekty już są wdrożone, które obejmują co najmniej 2-3, a jeden projekt energetyczny, nawet 4 państwa. Praktycznie miliard euro, które jest zaangażowane, jest zaalokowane już na projekty. Szukamy teraz dalej inwestorów, pokazując, jak jest to narzędzie efektywne i jak unikalne, szczególnie dla prywatnych inwestorów, bo wchodząc do funduszu mamy dostęp i otwarte bramy do całego regionu, 3 mórz, Morza Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego. I patrzeć w przyszłość, jak możemy odegrać ogromną rolę w budowaniu nowych łańcuchów dostaw, ciągów logistycznych, zmieniającej się globalnej gospodarce. Uchylę państwu i naszym gościom rąbka tajemnicy, że pani prezes Beata Daszyńska-Muzyczka jest właśnie nad Morzem Adriatyckim. Daleko, w Zagrzebiu, u naszych przyjaciół z Chorwacji. Było słychać. Było słychać. Taki szum był, ale ja tak sobie pomyślałem, że jak ona tam właśnie tak cały czas gdzieś jest, ciągle w tym basenie, który może się poruszać, jak na przykład przybywa do Chorwacji, to na przykład to śpiewa tak. Nie bój się, pomasz mnie, rękę zaprzeć. proszę Państwa, teraz z obszaru Trójmorza przeniesiemy się w zupełnie, zupełnie inne rewiry. Do następnej kategorii. Kategoria Filantrop Polski. Piękna kategoria, przyznacie panowie. Mam tutaj trzy nominacje, których nie omieszkam użyć. Otóż tak, firma LPP, znana nam wszystkim, wraz z powołaną przez nią w 2017 roku fundacją, przekazały w 2020 roku z kolei ponad 9 milionów złotych na rzecz podopiecznych blisko 500 organizacji pozarządowych, placówek medycznych i niemedycznych oraz fundacji w całym kraju. W ramach tej pomocy Fundacja LPP jak co roku przekazała potrzebującym darowizny rzeczowe w postaci aż 105 tysięcy sztuk ubrań na łączną kwotę prawie 1,5 miliona złotych. Można by tak długo czytać, ale musimy gonić. PGE, czyli Fundacja PGE, obchodzi w tym roku 10 lat. Od początku istnienia Fundacja PGE przekazała ponad 1600 darowizn różnym instytucjom i organizacjom. Udzielona pomoc finansowa została przeznaczona na wsparcie inicjatyw w zakresie pielęgnowania pamięci historycznej, krzewienia kultury, pielęgnowania tożsamości narodowej, ochrony i promocji zdrowia, jak również działania edukacyjne. No i na koniec, instytucja, tylko jednoosobowa, w sumie tak, Mateusz Kłosek, prezes Fundacji Nasze Dzieci, jeden ze 100 najbogatszych Polaków, właściciel spółki Eko Okna, sfinansował m.in. budowę klasztoru wspólnoty niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia w Pietrowicach Wielkich. Na początku pandemii COVID-19 jego pracownicy wypuścili w powietrze symboliczny różaniec złożony z balonów. Oprócz tego sfinansował też remont domu dziecka w Kuźni Raciborskiej i dał 2,5 miliona złotych na szpital w Raciborzu. Ale najbardziej zasłynął z organizacji w tym roku ogólnopolskich kampanii billboardowych Pro-Life, taki rysunek dziecka w sercu łonie, jeśli Państwo na pewno kojarzą, oraz Kochajcie się mamo i tato, które według doniesień medialnych te kampanie kosztowały około 10 milionów złotych. No i tutaj teraz ja poproszę pana Marcina Roszkowskiego o... To najpierw kto zwyciężył? Właściciel Eko Okien i te kampanie, co widać... Czyli Mateusz Kłosek. Mateusz Kłosek, tak. Mateusz Kłosek zwyciężył. Wyciągnął z kieszeni swojej więcej niż obie firmy, które były drugą i trzecią. Ale też tak. Bardzo mocno się wpłynął na świadomość i odbieranie. Bardzo silny głos w tej debacie wokół aborcji czy wokół życia, kiedy rzeczywiście sytuacja była bardzo taka trudna, bardzo, taka trudna, dynamiczna, trudna, agresywna, i on znalazł sposób na to, żeby opowiedzieć zupełnie w inny sposób i masowo historię. Taki symbol też dał. No. Myślę, że nie ma się tego co wstydzić. Absolutnie. Natomiast chciałem powiedzieć tak, że w tej kategorii, to tutaj w zasadzie naprawdę... pan Mateusz Kłosek zwyciężył w cuglach, że tak powiem, ale o drugie miejsce odbyła się naprawdę totalna bitwa i nie mamy trzeciego miejsca, bo drugie miejsce ex aequo zajęła Fundacja PGE i Fundacja LPP, którym też gratulujemy, ale Eryk Kazanowski, który nas w naszym imieniu ścigał tych wszystkich zwycięzców, ścignął również Mateusza Kłoska i posłuchajmy, co Mateusz Kłosek powiedział, gdy usłyszał, że wygrał w kategorii Filantrop Polski w nagrodach. Też był zaskoczony. Prawdopodobnie. Ta nagroda jest w ogóle wielkim zaskoczeniem dla mnie, ponieważ z mojej perspektywy to jest jak najbardziej naturalne pomaganie, o dzielenie się, ale z drugiej strony, jeżeli ona faktycznie jest, bo się dowiaduję teraz o tym dopiero, to jest dla mnie czymś po prostu takim niesamowitym, bo filantrop dla mnie oznacza kogoś dobrego, wartościowego i dla mnie czymś nobilitującym i wskazuje mi ten kierunek, że jednak chyba to jest dobry kierunek i powinienem dalej w taki sposób działać. Czym się pan kieruje? Jakie są pańskie wartości? Dlaczego chcę pomagać? Dlatego chcę pomagać, ponieważ sam tej pomocy potrzebowałem wcześniej i ją otrzymałem, dlatego to się również tym samym dzielę. Pomoc nie tylko materialna, ale też pomoc właśnie w trudnej sytuacji, w której miałem, to był kryzys małżeński, to były różnego rodzaju problemy z wychowaniem dzieci, to serce, które otrzymywałem od drugiego człowieka i właśnie w taki sam sposób chcę teraz się odwdzięczyć. I te dowody wdzięczności, one są. Podziękowań, mnóstwo ludzi, którzy do nas napisali. Dowód w postaci odznaczeń czy medali, które też otrzymujemy z Ministerstwa Edukacji, na przykład Rzecznika Praw Dziecka. Najważniejszy jest ta radość, uśmiech, jeżeli faktycznie ta pomoc trafi w to miejsce, w które powinna trafić, taka satysfakcja sytuacja wewnętrzna, że można, że ja mam tą możliwość i to jest tak naprawdę najważniejsze w tym. No właśnie. To ładnie powiedział to nam pan. Bardzo skromny człowiek. Tak, tak. Jak na jednego ze 100 najbogatszych Polaków, to naprawdę. To w takim razie... Ale to też w ogóle duży, bo to trochę inna kategoria, ale to też duży sukces biznesowy, bo myśmy akurat, ja też sam na początku szukałem, kto jest autorem tej kampanii. Ciężko było naprawdę znaleźć, zanim się okazało, że to jest on. No to, Ale Echo Okna są jednym z potentatów takich, to jest jedna z znanych firm w Europie i rzeczywiście świetnie sobie radzą. To prawda. I tak może jakby, jak to ładnie powiedzieć, zwracam się w tym momencie do pozostałych może z tego rankingu 100 najbogatszych Polaków, obojętnie z którego to zestawienia, żeby sobie posłuchali takiego przekazu. Dawać innym, choć potrafi brać. Lecz nie po to daje się, by coś w zamian wziąć. Jeśli będziesz dawać tak, to popełnisz błąd. Czasem także zdarza się, przypomnijmy tu, że ktoś daje po to, by dziękowano mu. To takie proste, jak 2 razy 2. Lecz mało kto umie dawać, dawać innym, choć potrafi brać. No i powoli zbliżamy się do trzeciej kategorii, proszę państwa, a tą kategorią jest... Kategoria dobry zarząd. Tu się działo, proszę państwa, co tu się działo w tej kategorii, to był naprawdę ostry bój. Walka była straszna, tak. A nominacje naprawdę, naprawdę takie godne, zacne. Może zacznę od Zbigniewa Jagiełły, byłego już prezesa PKO BP, no człowiek instytucja, żywa legenda polskiej bankowości. Informacja o tym, że Jagiełło odchodzi z PKO BP sprawiła, że bank stracił około 3 miliardów złotych wyceny. Zbigniew Jagiełło... Ale dementujemy, żeby to pan prezes też... Nie, on ich nie wziął. Nie. Rynek zareagował. Tak, kierował Zbigniew Jagiełło bankiem przez 12 lat PKO BP. Na rynku panuje opinia, że został ten bank drewniany, a zostawia murowany i tak chyba, no nawet nie chyba, tak jest, proszę państwa, tak jest. A gdy we wtorek, 8 czerwca tego roku oficjalnie opuszczał biuro, był żegnany przez pracowników w holu przy wejściu do siedziby banku długimi, długimi oklaskami, potem skromnie podziękował i wyszedł. I to było naprawdę takie... poruszające. Kolejny zarząd, który nominowaliśmy tutaj w tej kategorii, to zarząd Polskiego Funduszu Rozwoju. Jeszcze nigdy do tak wielu firm pomoc nie trafiła tak szybko, na tak prostych zasadach. Tym hasłem promował PFR wsparcie polskiego państwa w czasie epidemii dla polskich przedsiębiorców, a zarząd funduszu zadbał o to, by tak się właśnie stało. W sumie z tarczy PFR w czasie koronakryzysu skorzystało już 348 tysięcy mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Trafiły do nich subwencje na łączną kwotę około 61 miliardów złotych. I trzeci kandydat do tego tytułu to jest spółka, proszę państwa, być może niewielu z państwa słyszało w ogóle o niej, bo to taka spółka dosyć znana, ale głównie na parkiecie, na giełdzie. Firma, która zwyciężyła w rankingu giełdowa spółka roku przygotowywanym przez Puls Biznesu w ocenie specjalistów z polskiego rynku kapitałowego, analityków oraz zarządzających z biur maklerskich funduszy inwestycyjnych, Selvita to najlepsza spółka na warszawskim parkiecie. Największe uznanie w ich oczach biotechnologiczna Selvita zdobyła nie tylko w kategorii ogólnej, ale także była bezkonkurencyjna w kategoriach kompetencje zarządu, perspektywy rozwoju oraz polecanych akcji na rok 2021, proszę państwa. I tutaj, tutaj to się dowiemy, kto wygrał, ale dopiero jak nam o tym powie Andrzej Sadowski z Centrum Adama Smitha, który zasiadał w naszej kapitule. Posłuchajmy. Kapituła Gospodarczej Nagrody Polskiego Radia w kategorii Dobry Zarząd przyznała nagrodę Selwicie. Selwita zwyciężyła w rankingu giełdowej spółki roku i jest znana i ceniona. To, co jest dosyć ważne w sukcesie Selwity, to jest, że miała wizję swojego rozwoju, ale ta wizja była realizowana przez ludzi, którzy sprawili, że inni chcieli współpracować, funkcjonować i ją współtworzyć. Nagrodę Gospodarczą Polskiego Radia w kategorii Dobry Zarząd odbierze prezes Selwity, pan Bogusław Sieczkowski. Ten, który stworzył coś z niczego i przyciągnął ludzi do siebie tak, że dzisiaj Selwita jest firmą pełną różnych sukcesów i nagród. Jestem niesamowicie uradowany, ponieważ każda nagroda dla firmy jest czymś pozytywnym, a tego typu nagroda, który pokazuje, że team, który ciągnie całą Selwitę, osoby z zarządu, no, stanowią coś wyjątkowego. Nie tylko dowożą cele biznesowe, natomiast no, budzą zaufanie innych, którzy uważają, że jesteśmy ponadprzeciętni. Także jeszcze raz super. Dziękuję za wyróżnienie. Jaki to jest dobry zarząd? Kompilacja kilku płaszczyzn. To nie tylko chodzi o biznes, natomiast procentuje nam to, że patrzymy na ten biznes taką ludzką, od strony ludzkiej i tą ludzką twarz potrafiliśmy pokazać. To znaczy z jednej strony w tych specjalnych czasach to była troska przede wszystkim o pracowników, o ich ochronę. Proszę pamiętać, że nie tak jak większość biznesu high-tech nie mogliśmy przejść na tryb home office, tylko musieliśmy ludzi zostawić w laboratoriach i udało się to zrobić efektywnie. Ci ludzie zostali, cały czas pracowali. Byliśmy tu bezpieczni i ta ludzka twarz, ochrona ludzi, myślenie trochę emocjami, kierowanie się tym, co jest dobre dla pracowników, dla ludzi, nie tylko tam górnolotna misja całej firmy, ale po prostu na co dzień, że to jest coś, co po prostu w takim momencie procentuje. A jak zajrzałem na stronę Selwity, bo chciałem zobaczyć ten zarząd, to tam się, nie wiem, bo tam może i z 10 tych osób jest, a może i z 8. Szeroki zarząd. Szeroki zarząd, bardzo duży, kompetentny duża bardzo. Oczywiście. Tak, duża kompetencja. I doszukałem się, proszę Państwa, też takiej informacji, że ta spółka ma wiele siedzib, no, w Europie, na świecie, ale główną ma w Krakowie. I tak pomyślałem, że jak w Krakowie, to musi być krakowski splin. Bezwładnie mijają Sześć, policzyłem. Melduję, panie doktorze, sześć. Sześć osób w zarządzie Selwit. No to duży zarząd. Tak, szeroki duży, zarząd. Ale... Szeroki zarząd. Czterech, ale panowie, czy panie? Czterech mężczyzn, dwie kobiety. Dwie kobiety. To postulujemy, tak, żeby było więcej kobiet. Tak, i tam jest pani na przykład Mirosława Zydroń, jest członkiem zarządu, dyrektorem działu chemia, i pani Edyta Jaworska, członek zarządu, dyrektor do spraw projektów zintegrowanych. To kłaniamy się nisko paniom. Tak, i serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy i wiemy, że dzięki nim wygrała firma. Tak jest, gratulujemy serdecznie i oczywiście przechodzimy do następnej kategorii. Kategoria firma skuteczna w czasach COVID-19. Oj, i tu to dopiero było. Tu to dopiero było, proszę państwa. I teraz tak, to zacznijmy od takiej małej firmy, którą pewnie też niewiele osób zna. Ta firma się nazywa Energop. Ja o niej, szczerze mówiąc, usłyszałem całkiem niedawno, jak robiliśmy deep research, głębokie poszukiwania tych wszystkich kandydatów. I to jest, proszę państwa, przykład firmy, której rządowe tarcze pomogły przetrwać kryzys spowodowany pandemią COVID-19. Państwo polskie pomogło tej firmie dzięki tarczy finansowej przetrwać i wygrać. Dziś Energop ma największy portfel zamówień w historii i po raz pierwszy wchodzi na poziom wykonawstwa bezpośredniego dla międzynarodowych partnerów. Energop oferuje gruntowną wiedzę, profesjonalizm i bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej prefabrykacji, uwaga, rurociągów, zbiorników i konstrukcji stalowych. Czyli warto było pomagać. Warto było pomagać i tak szczerze mówiąc, no nie... No... Mi się tylko martwię o jedną rzecz, czy nie będzie dużej grupy zainteresowanej, żeby pandemia za długo trwała. No właśnie, ja miałem powiedzieć, że to takie szczęście w nieszczęściu trochę spotkało tę firmę. No niektórym... Bo gdyby nie te tarcze, to kto wie... A gdyby nie pandemia, można to, było też nie no wygrać. No właśnie, to by nie było tarczy. No właśnie, to takie... To, Czasami przewrotność tak. historii. No i jest, proszę państwa, kolejną nominowaną firmą jest tutaj Selena. Selenę znamy. Selena to producent chemii budowlanej. Przykład, takie kleje tytan na przykład, to jest Selena, jeśli dobrze pamiętam. To jest przykład polskiej firmy, która ruszyła z ekspansją zagraniczną jeszcze 20 lat temu i dzięki temu przeszła suchą stopą przez pandemię. Na łamach My Company Polska Krzysztof Domarecki, założyciel Seleny, podkreślił, że to właśnie międzynarodowy charakter Seleny mocno pomógł jej w przetrwaniu kryzysu COVID-19. Mamy zdywersyfikowanych dostawców od 15 lat, dzięki czemu nawet w kryzysie nasz system działał. Oczywiście trzeba było szybko reagować na różne sytuacje, ale wciąż poruszaliśmy się w obszarze rozwiązań, które mamy wypracowane od dawna. Podobnie w przypadku kontaktów z klientami. Zmieniliśmy system pracy, ale też minimalnie. Nasze spółki działają na czterech kontynentach i poprzez telekonferencje, czaty pracujemy od dwóch dekad. Podczas jednej z konferencji w 2004 roku wspomniałem, że dla Seleny godzinna wideokonferencja z oddziałem w Mielcu nie różni się specjalnie od godzinnej konferencji z oddziałem w São Paulo. Tłumaczył. Ha. Czyli byli gotowi na kryzys już od dawna. I tu ja nie wiem. To ja nie wiem, panie doktorze. Ja nie wiem, co o tym myśleć. No, może nawet im zależało na reorganizacji rynku. Marcin nie chce nic mówić, ale Selena ma fabrykę w Chinach też mają. No ale i boom budowlany. To mają? Fabrykę w Chinach. I byli przygotowani. I nietoperze tam robią. Kolejny spisek po prostu. Tak jest. Nietoperze. No dobrze, ale jeszcze jedna nominacja, proszę państwa, i tą nominowaną firmą jest Solaris. Solaris, firma, która w dobie... Znana, powszechnie znana i lubiana firma, która w dobie pandemii potrafiła wygrać przetarg na dostawę autobusów dla Madrytu i Barcelony, korzystając z finansowego wsparcia Kuka i Santander Polska. Solaris wygrał w maju kontrakt na dostawę 250 pojazdów napędzanych gazem CNG dla przedsiębiorstwa EMT obsługującego komunikację miejską w hiszpańskiej stolicy. Rok wcześniej Solaris zwyciężył w przetargu na 30 pojazdów dla Barcelony. W obu przypadkach Solaris stawał do rywalizacji z innymi producentami, korzystając ze wsparcia finansowego KUKE właśnie i Banku Santander. Wartość kontraktu w Madrycie to 68,5 miliona euro, a w Barcelonie ponad 10 milionów, prawie 10,5 miliona euro. Chwilę nieuwagi na rynek hiszpański. Prawda, i Hiszpanię zaatakowaliśmy. I proszę bardzo. I człowiek w Hiszpanii będzie czuł się jak w domu. Jeżdżąc z tymi samymi autobusami. O, to za chwilę. To ten temat jeszcze oczywiście poruszymy. Bardzo się cieszę, że pan się orientuje w końcu. Bardzo się cieszę. Ale... No właśnie. Teraz poprosimy pana Tomasza Wróblewskiego, którego dopadł Eryk Kazanowski, żeby ogłosił, kto wygrał w tej kategorii, proszę państwa. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2021, kategoria firma skuteczna w COVID-19. Zwycięzca, pierwsze miejsce, Solaris Plus and Coach. To się swoją drogą nazywa przekuć trudności w sukces. Firma Solaris w trudnym 2020 roku zwiększyła wpływy o 18,5%, poszerzając najbardziej rozwojową część rynku autobusów, nie tylko tych elektrycznych, ale również wodorowych. Firma udowodniła też, że potrafi szybko reagować na wyzwania, wprowadziła bezdotykowe udoskonalenia w swoich pojazdach. Gratulujemy. Urbino Electric wożą już w tej chwili pasażerów w 18 państwach Europy. W imieniu firmy CBNC nagrodę odbierze pan Mateusz Figaczewski, pełnomocnik zarządu, dyrektor do spraw rozwoju elektromobilności i rozpoznania. Bardzo cieszymy się z tej nagrody gospodarczej i w imieniu wszystkich pracowników firmy Solaris dziękujemy Kapitule za docenienie naszych starań. Cieszymy się, że nasze działania w tym wyjątkowo trudnym czasie pandemii zostały docenione, choć tak naprawdę lepiej, żeby w ogóle tego czasu nie było. Wymagało to wielu specjalnych działań z naszej strony jako producenta. Codziennie do naszych fabryk przychodzi blisko 2000 osób i musieliśmy bardzo szybko przystosować się do tych nowych warunków. Udało nam się to i nieprzerwanie prowadzimy działalność od marca ubiegłego roku, a więc od samego początku pandemii. To oczywiście generowało bardzo dużo nowych wyzwań, zarówno po stronie produkcji, łańcucha dostaw, czy też wreszcie dostaw gotowych towarów. Tylko aby uzmysłowić Państwa słuchaczom, z jakimi wyzwaniami musieliśmy się borykać, to podam, że zamiast 24-godzinnej dostawy naszych autobusów z Polski do Włoch zajmowało to 4 czy 5 dni w warunkach pandemii, to nie nowe wyzwania. Udało nam się kontynuować działalność i udało nam się wygrywać kolejne przetargi w tym trudnym dla wszystkich branż czasie, również dla branży transportu publicznego. Tą drogą także chciałem podziękować wszystkim naszym pracownikom, zarówno tym, którzy wykonywali pracę na miejscu, w naszych fabrykach, jak i tym, którzy wykonywali swoją pracę zdalną, bo to jest zasługa całej załogi. Czyli zadowoleni. Zadowoleni. Musieli. Ale taka nagroda. Ale jestem pod wrażeniem, jak tam Tomasz Wróblewski dołożył merytorycznie, co? Ale jak... Jak pojechał. Takim angielskim. No, to, i tak, że tu ten... Tak, i brytyjski prawie. No. Prawda, Marcinie? Świetnie, bo te autobusy potem, bo rozumiem, promujemy zbiorką, a jak pan prezydent Trzaskowski nam te ulice wszystkie pozawęża, to będzie tylko tym zbiorką i akurat będą autobusy. Taki wąski autobus. No właśnie, to wtedy trzeba będzie poprosić Solaris o takie wąskie autobusy. Będziemy stali jeden za drugim. Takie wąziutkie. Tak. Ciekawe, czy tam na przykład w Barcelonie też takie wąskie ulice są. Ale jak pojedziemy teraz do Hiszpanii, tak jak powiedziałem, będziemy czuć się jak u siebie. Oby tego było jak najwięcej. Nie proponuję, żeby pan prezydent Trzaskowski wyjechał do Barcelony. Nie. To my pojedźmy sobie. Dobrze. My będziemy wypoczywać. Do Barcelony? Tak. No to do Barcelony, bardzo proszę. Życie zmień, tylko słońce, wino, śpiew. W sercu pusto, nie ma nic. To co było, miało być. Tylko przyjaźń, która trwa w Barcelonie, bliżej gwiazd. Szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tego chcesz. Marzeniami zbuduj przyszłość, swój własny los. Szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tego chcesz. Marzeniami zbuduj przyszłość, swój własny los. kłamstwo, komu śmiech. Trzeba mocno wierzyć, że miłość najważniejsza jest. Bliżej słońca, bliżej gwiazd, tutaj wszystko może się stać. Szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tego chcesz. Marzeniami zbuduj przyszłość, swój własny los. Szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tego chcesz. Marzeniami zbuduj przyszłość, swój własny los. To był sen, wspomnień sen, o Barcelonie w San André. Nowa miłość liczy się, może była, może nie. W kieszeniach tylko grosze trzy, których nie zabierze nikt. Przyjaźni co w gałęziach gra, w Barcelonie bliżej gwiazd. Szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tego chcesz. Marzeniami zbuduj przyszłość, swój własny los. Szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tego chcesz. Marzeniami zbuduj przyszłość, swój własny los. Szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tego chcesz. Marzeniami zbuduj przyszłość, swój własny los. Szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tego chcesz. Marzeniami zbuduj przyszłość, swój własny los. Tak patrzę, patrzę i oni będą chyba grać. Będą grać chyba w Madrycie będą. Ta Polska, Hiszpania. Marcin? Nie, w hiszpańskiej. No nie, no, na, w Sewilli. W Sewilli. Wiecie, jakie jeszcze jest takie muzykalne, że widzicie, grają. W Sewilli. Aha, bo myślałeś, nie, ja, nie, ja oczywiście pytam o naszych biało-czerwonych. No ja wiem, no, ja dopytam się, ale nie oczekuję ode mnie pogłębionej wiedzy na temat piłki nożnej. Bo myślałem, że będą grać w Madrycie, ale to w Sewilli. Ale to chyba słowo grać będzie za duże. Że będą biegać sobie, po polu. Że będą przegrać? Tak, przegrać. O, to już chyba lepsze. Ale nie, w ogóle, że będą biegać. A jeżeli w ogóle pobiegną? To nie, bo tak sobie pomyślałem, że jak oni tam i mamy już takiego sprzymierzeńca w postaci Solarisa. To ktoś ich zawiezie. Albo na przykład zablokuje stadion. Żeby, tylko, nie, że, no, żeby to, nie wjechali, wstydu nie narobili. No tak, żeby do nas w Sewilli tam, no nie wiem czy w Sewilli, bo mamy, wiem, że w Madrycie i w Barcelonie mamy te swoje autobusy, ale do Sewilli to nie wiem, czy ale jakbyśmy jakimś cudem przegrali, to moglibyśmy teraz argumentować, że to jest zemsta za ten przetarg do Solarisa. Jakbyśmy w jakimś cudem przegrali. No to cuda się zdarzają. A, że wygraliśmy przetarg, no to przegramy mecz, tak? W tym sensie. No. A. Zawsze można coś wytłumaczyć. Dobra, to tak powiemy. To tak powiemy. Tak będziemy jutro mówić po meczu. Tak będziemy mówić. Tak będziemy właśnie robić. Dobrze, panowie, bo i proszę państwa, myśmy zeszliśmy z linii, a mamy tutaj jeszcze taką kategorię specjalną. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2021. Laureaci. Laureat w tej kategorii będzie jeden. Bo to nagroda specjalna. Bo to jest nagroda specjalna dla specjalnego laureata i to jest taka nagroda, którą przyznaliśmy grupie Tauron za realizację zielonego zwrotu Taurona, który opiera się na rozwoju odnawialnych źródeł energii, farm wiatrowych, czyli elektrowni wodnych, znaczy farm fotowoltaicznych na przykład. Czyli same farmy, po prostu świnki, tak, kury, tak, kaczki, tak, wszystko zaczęli hodować. Tak, tak, tak, tak. I ta strategia właśnie stanowi podstawę budowy wartości całej grupy. Ja myślę, że oni tego nie mają, bo ja nie znalazłem tego w tym całym zestawieniu. Węgorzy nie mają elektryczny? Nie mają jeszcze. Ale to jest następna faza. Sprzedajemy za darmo, też odnawialne źródło. Węgorze elektryczne to jest genialne, ale Marcin. Ale zobaczcie, ile czasu zajęło, bo oni jeszcze niedawno w polskiej energetyce to był zielony węgiel, a teraz nie jest zielony węgiel. No. A? Czyli podjęli decyzję strategiczną. To słowo, że się upierają, że to jest oparte już na tych odnawialnych źródłach, to takie było, wiesz, freudowskie trochę. Okej. Ale sprzedajemy węgiel elektryczny, też odmawiam nie tylko Eryk. Dobrze, dobrze, dobrze. A Eryk Kazanowski... Niskie napięcie, ale to się da coś na pewno zrobić. Dobrze. A Eryk Kazanowski, proszę Państwa, no... Nie miał innego wyjścia i porozmawiał z Pawłem Strączyńskim, prezesem Tauron Polska Energia. A co pan prezes powiedział na to, jak usłyszał, że Tauron otrzymał nagrodę specjalną w naszym konkursie? No to proszę bardzo, proszę posłuchać. Nagrodę specjalną dla Tauron Polska Energia, przyznaną przez kapitułę, traktuję jako wyraz uznania dla wysiłku włożonego w proces przekształcania całej grupy w instytucję służącą rozwojowi innowacyjnej polskiej gospodarki. Cieszę się, że Tauron jako polskie przedsiębiorstwo otrzymał tak prestiżowe wyróżnienie. Jest to wyróżnienie dla każdego z ponad 26 tysięcy pracowników grupy Tauron, którym z tego miejsca chciałbym podziękować za wysiłek, jaki wkładają w nasz rozwój. Zielony zwrot Taurona, czyli transformację grupy w kierunku produkcji energii z nisko i zeroemisyjnych źródeł wytwórczych, to proces rozłożony na lata, który obecnie wymaga zdynamizowania. Takie zadania postawiłem przed kadrą menedżerską. Obecnie rozwijamy obszar biznesowy odpowiedzialny za produkcję energii elektrycznej ze słońca, wiatru i wody, oferując naszym klientom czystą i zieloną energię. Ale zielony zwrot to nie tylko modernizacja elektrowni i budowanie farm wiatrowych i słonecznych. To również inwestycje w sieci energetyczne, pozwalające przyłączać coraz to nowe przydomowe instalacje fotowoltaiczne. Wszystkie te działania mają jeden cel – poprawę jakości życia naszych klientów. Czysta energia produkowana w Polsce przez polskie firmy to jedyna droga do zachowania naszej suwerenności energetycznej. Uf, ale poczułem się taki... Ja normalnie pomyślałem, że chyba zaraz... Normalnie. Że do roboty się trzeba. Dokładnie. Sam chcę to robić. No właśnie, ja się tak poczułem. Ja tu już zakasałem rękawy. Doktor zakasał rękawy. Dokładnie, ja widzę, po prostu będę tą elektryczność tak budował, nakręcał, tak się, w tych farmach hodował. Tak, ja dobrze, że w innym regionie mieszkam, bo tam ja jestem pod PG, że tak powiem to. A strach się bać, jakby to człowiek to, trochę, no. Ile roboty tam było. Mają, ile, no. Ale a propos, żeby zrobić mostek do PGE i do tego regionu, to oni tam w tym Turowie, koło Bogatyni, mają transformator, z którego przerabiają ten, puszczają dalej tą energię. Te węgorze. Te węgorze, nie. Węgorze hodowla węgorz. Ale bo, słuchaj, Ardu, a może by w tym... W jeziorku, jak tam już nie będzie tego węgla, tam by zrobić... To dokładnie, tam jest taka wielka, dokładnie, przestrzeń do hodowli węgorz. A panowie wiedzą, że dzisiaj... Teraz trzeba tylko znaleźć metody, jak pozyskiwać... Węgorza? To nie, węgorza jak pozyskiwać, to wiadomo, ale jak teraz tą energię przetwarzać. Podobnie, a jak prąd z węgorza? Jak wydobywać? Jak rozścieczyć węgorza, wtedy prąd jest prąd. Czyli jest przyszłość przed sektorem węgla brunatnego w Polsce. Jest, a ja jeszcze tylko chciałem tak na marginesie zupełnie powiedzieć, że dzisiaj, Marcinie drogi, bo jak już tak zacząłeś ten wątek mistrzowski, czyli piłkarski, jak? To dzisiaj, mój drogi, Chorwacja gra z Czechami. Za kim jesteś? Sprawdzę, gdzie Chorwacja leży. Córka do mnie zawsze ostatnio, jak oglądam, na kogo głosujesz, tato? Taka demokratyczna tak, jest. Na kogo głosujesz? Tak, taka no. demokratyczna. No, oczywiście nie pyta wtedy, jak gra Polska, bo wiadomo. Ja mam tego, jeżeli mogę zaapelować. Proszę bardzo. Ad hocowo wymyśliliśmy akcję, bo nie wiem, czy wiecie, pan premier Babisz, premier czeski, ma problem i go chcą odwołać, tam jakiś impeachment zrobić. To brońmy go. Dlatego, że podnoszone zostały argumenty nieprawidłowości przy hotelu, na który dostał dotację. O, a hotel nazywa się Bocianie Gniazdo. Ale zaraz, chwileczkę, jak to premier dostał dotację na hotel? Takie niespodzianki w Czechach. Premier chyba ma 10% ziemi rolnej w Czechach. Jest dużym oligarchą. Tak się złożyło. No, tak się złożyło. Tradycyjne podobieństwo. Ścigają go za przetarg na Bocianie Gniazdo i to jest cała wielka afera u naszych południowych sąsiadów, więc na przykład związek zawodowy tam w tym Turowie mógłby wysyłać kartki do premiera Babisza z tym Bocianem. Mógłby. Ale dlaczego atakować za to? Przecież Bocian to taki polski ptak. To taki, właśnie. On tworzy w ogóle przestrzeń. Jakim prawem? Dokładnie. Brońmy naszych Bocian. Brońmy polskich Bocianów. Jakim prawem? Nie, to nie są polskie Bociany. Bocian to Polak. To są polskie. Bocian to Polak. To są polskie nasze Bociany, które tam, jeśli nawet gdzieś latają a to za Turów, domagali się, żeby się upomnieć. To są nasze Bociany. Tak. Marcin. Tak. Rozkaz. To są nasze Bociany. One tylko do Egiptu tam latają na chwilę. Do brzegu. Na kogo głosujesz? Chorwacja czy Czechy? Na Chorwatów, oczywiście, za ten Turów, nie? Za Turów. Za Turów, oczywiście, odbijemy się i zobaczycie, Czesie, jak będziecie płakać. Tak, za Turów, za Turów. Chociaż Fondraczkowa nadal w sercu. No właśnie. Ach, Karel Gott. No tam, Karel Gott od razu, a to Fondraczkowa. Krecik, Krecik, Rumcajs. No. A co Chorwaci nam dali? Żwirek i Muchomorek. No, Żwirka i Muchomorka nie dali. Nie dali. Zwycięstwo nad Czechami. Ale zwycięstwo nad Czechami nam dadzą. Wtedy będziemy mieli satysfakcję. Dadzą. Beata, muzyczka, pani prezes BGK-u jest w Chorwacji i może właśnie, to może skorzystajmy z tego. Może wykonam jakiś telefon, żeby pani prezes no po prostu coś tam jakoś ten Fundusz Trójmorza uruchomiła, no. Na specjalny doping dla Chorwatów. Ale żeby było jasne, nie popieramy wyłudzania pieniędzy na hotele, nawet jak tak się nie nazywają, panie premierze. Nie. Dobrze, kochani, dobrnęliśmy do końca. Udało się, naprawdę. Słyszymy się za tydzień, drodzy państwo. Kończymy to wydanie specjalne. Mam nadzieję, że się podobało wszystkim państwu i ci zwycięzcy się cieszą, to wszyscy byli zaskoczeni i było w ogóle chyba fajnie. Elżbieta Korczyńska-Jordan, Renata Szewczak, Agnieszka Łukasiewicz, Eryk Kazanowski, Marcin Roszkowski, Artur Bartoszewicz i Wojciech Surmacz. Do usłyszenia. Zaprosił Polski Fundusz Rozwoju. Sponsor Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. Sponsorem Nagród Gospodarczych Polskiego Radia jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Zapraszamy do reklamy. Hej Kleo, a czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media Expert, to przed meczem zdążymy. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit.